Capitolul 26. Dispariția lui Philip pricinui mare supărare Hangerly Walkie, al cărei pahar era și așa plin de amărăciuni. Un consiliu fu convocat și monseniorul Valentin de Băleanu, cu dedesubturile lui foșnitoare, Șerica Băleanu, în blana uzată de leopard, mareșalul Cornescu și toți ceilalți, urcară primejdioasa scara a locuinței prințesei. O splendidă limuzină se opri în poartă și din ea coborâ cu bastonul pe mână Gaitani. Acest copil este ineducabil, zise iritată Hangerly Walkie, bătând cu mâna în mânerul fotoliului ei, când toți invitații luară loc pe bănci, pe sofa, pe unde putură. În vinele lui nu curge sânge Hangerly. E max în persoană, observă Șerica. Vreo îndoială în privința aceasta nu încape. O fi, replică Hangerly Walkie. Nu vorbesc de fizionomia lui. Nu are temperament de prinț român. E aventurier. Măsa i-a dat toate năravurile ei. Il fréquent le bas peuple, il aime se frotter chaque jour à la canaille. Ayant confiance dans la pureté de son âme, recommande onctuos monseigneurul. Max era, zise mareșalul, tot așa de popular și cu toate astea a fost un perfect aristocrat. Ce are de-a face Max? Se supără Hangerly Walkie. Max se fandosea, avea umorul pervers. Îi plăcea să mistifice spălătorețele. Il s'amuse tout simplement. Mais il était en train, son vrai. Zicând aceasta, Hangerly Walkie lua de pe o tavă de finisea o bucată de dovleac scop și mușcă din ea. Este un vlăjgan de 16 ani, continuă ea. E cu neputință să-l mai păzești. Nu poți să-mi închipui unde a plecat. E la o vârstă ingrată, trebuie înțeles, zise Madame Farfara. A fost nu de mult la masă la Ioanide. Toată preocuparea lui era să-și găsească un rost. Vedea în jurul lui numai oameni cu o meserie și începe să aibă îndoiele asupra felului cum vedem noi lucrurile, are și el ideile lui. A, il a des idées, râsă disprețuitor prințesa. Je n'aime pas les idées, moi. Un prinț n-are ce face cu ideile. Și Hangerly Walkie a pus din nou mâna pe dovleac, dar îl zvârli imediat cu dezbis. O să-l găsim, nici vorbă, interveni mareșalul Cornescu. Nu mă îndoiesc, zice Hangerly Walkie. Nu e vorba de asta. Am voit să deștept în inima lui simțiri sănătoase de creștin și de român și n-am izbutit. Cel puțin nu văd până acum efectele. Sunt prea bătrână. Nu vreau să mor la mahala. Eu, prințesa Hangerly Walkie, care am luptat toată viața să insuflu tinerelor românce sentimente creștine, vreau să sfârșesc într-un locaș de reculegere. Mă duc la mănăstire. Această declarație stârni un cor de exclamații. Să ne părăsești tocmai acum?" se dezvăluie artificial Șerica Băleanu. Tocmai acum? Ce înseamnă asta tocmai acum?" se însuflăsi Hangerly Walkie. Se petrece ceva important acum, oare?" Una dezesperanță," zise moale Șerica. Mofturi?" jucătea tu Hangerly Walkie. Niciuna. Mizerabilii ne-au abandonat. Nu mai este nicio nădejde, cel puțin cât trăim noi." Datoria noastră e de a lăsa urmașilor pilda unui sfârșit vrednic de clasa noastră. Altceva nu-i de făcut. Aristocrații nu fac răzmerită. Veți lăsa un mare gol în mijlocul nostru, s-a auzit glasul lui Vasile Flascari. Hangerly Walkie aruncă o privire plină de fulgere în direcția lui, fiindcă nu socotea deloc aristocrat. De altfel, lucrul e hotărât. Mă duc la mănăstirea Horezu, care numără fiind sectitorii săi cei mai de seamă familia noastră. Am primit încuvințarea și poi mine plec. E în regulă, confirmă Gaitani, care negociază această afacere, fără a-i cunoaște substratul politic. Mult timp nimeni nu scoase niciun cuvânt și răsunau doar de afară strigătele unor copii care se jucau în zăpadă. Toți cedau, cu excepția lui Gaitani, absorbiți în gânduri. Monseniorul prinț părea foarte contrariat. Malheureusement, suspină el, les monastères ortodoxes ne sont pas des lieux de recueillement. Vous n'y trouverez pas le repos. Și de ce nu? Izbucni Hangerly Walkie cu fildă. Fiindcă maicile noastre sunt modeste și nu joacă opera italiană, află, monseniore, că printre ele au fost adevărate sfinte, pe care lumea nu le cunoaște, fiindcă n-avem la îndemână mijloacele de publicitate ale catolicismului. Prințul Valentin de Băleanu, împreună mâinile rugător, gând a înțelege că o asemenea discuție nu era în folosul religiei. Înainte de a pleca, se calmă brusc Hangerly Walkie, vreau să hotărâm împreună ce facem cu Philip. sunt pentru un consiliu de familie care să-l supravegheze până ce devine major și capătă conștiința clasei lui. Îl veți lăsa, desigur, să aleagă el, dar cine vrea să stea, e un adevărat huron, greu de domesticit. Să existe măcar o tutelă discretă. Cine credeți că ar putea intra în acest consiliu? Dumneavoastră decideți, prințesă, zise Leon Cornescu. Bineînțeles, propun întâi pe prințul și pe prințesa Hangerliu, ca Hangerli, apoi pe mareșal. Prințesa Basarab cred că nu va refuza. Desigur că nu, spuse rece în numele ei Matei Radu Basarab. Cred că e de ajuns. Monseniorul părea foarte strânjenit și-și mângâia mereu pieptul, expunându-și mâna albă și fină. Ar putea intra, propuse Gaetani generos, și monseniorul. Dacă vrea, admise cu oarecare bruschetă Hangerliu Vaica. Foarte bine, îl invit ca prinț, nu ca prelat catolic. După aceasta, Hangerliu Vaica concedia asistența, binevoind a o conduce la ușă, după ce se ridicase cu oarecare sforțare de pe fotoliu, ajutată de secretarul ei și de mareșal. Tot coboră de prudent și tăcut pe scara cu trepte rupte. Regretă pe prințesă pentru optimismul ei obișnuit și fiindcă în podul ei găsea un loc de reuniune și dezbaterea întrebărilor ce le chinuiau sufletele. La șerica adunările ar fi fost cu neputință din cauza că aceasta ședea prea în centru. Basarabii erau distanți și aveau micul lor cerc compus din tineri. Șerica Băleanu visase pe Ioanide de îndregulat pe ratele lui strălucite, îi va da prilejul încetul cu încetul să-și refacă cercul ei mondel și să apară ca o madame de stal a Republicii. Ioanide însă nu mai dădea recepții și se auzea că va pleca în provincie. A treia zi de dimineață, Hangerliu Vaica se urcă împreună cu Gaetani în eleganta limuzina a acestia. Lângă șofer luă loc secretarul ei. Obișnuiții prințesei se aflau în poarta casei, înconjurați mai de la distanță de mahalagii curioși. Toți sărutară mâinile înclinându-se foarte adânc și monseniorul o binecuvântă privit cu degetele în chip de cruce. Generalesa Cernicev, prin căsătorie cu Preșganu, depuse în automobil la picioarele Hangerliu Vaicii un mare buchet de trandafiri culeși din grădina ei. Avea trandafiri obișnuiți cu frigul, care înfloreau până în decembrie, dacă gerul nu era mare. Hangerliu Vaica era emoționată, dar obișnuită a nu da frâu slăbiciunilor, salută în dreapta și în stânga cu zâmbete stăpânite. Când mașina se puse în mișcare, își reluă repede ținuta țanțoșă și întunecată, la întoarcerea automobilului cu portiera spre strada Băneasa Antuța, cotind în dreptul lacului, Hangerliu Vaica nu clinti măcar capul să vadă ulița pe care locuise și pe prietenii ei venind prin mijlocul drumului. Numai Gaetani făcea cu mâna saluturi și dezele. În mănăstire, sosirea Hangerliu Vaicii conduse turburare. Numele ei era prea cunoscut în sferele ortodoxe și oricâtă smerenie prefăcută punea prințesa în ținuta ei, gestul de stăpână rămânea nealterat. Avea aerul de a fi venit în inspecție. Stare s-a zăpăcit, maicile se strânseră în jurul ei cu un respect potrivnic disciplinei monahale. Înțeles că fiul, declară Hangerliu Vaica, așezându-se pe o bancă de piatră din timpul bisericii, simplă călugăriță, uitată de lume. După ce se mai odihni puțin, intră în biserică, sprijinindu-se de baston și urmată de ceata monahală. În pronaos, dădu cu ochii de două mari sarcofagi în stilă renaștere, și de figurile scriitorilor de pepere. Suntem rude, zice ea arătând cu bastonul șirurile hieratice în straie somptuoase. De felul meu mă sac din Brâncoveni. Apoi merse în dărătul unui sarcofag și arătă cu bastonul pe podeaua de piatră, o lespede lunguiață ca a domnilor din bisericuța curții domnești de la Argeș. Lespede avea înfloritul pe margine, o cruce lungă cu brațele scurte și un început de inscripție cu litere latine în stilul celor slavone. Aici odihnește roba lui Dumnezeu, săvârșită într-un domnul la leat. Numele moartei și data morții nu erau completate. Piatra rămăsese nescobită. Acesta este, declară prințesa, mormântul meu. Aici am dorit să fiu înmormântată. O maică bătrână se închină de câteva ori cu mare smerenie, celelalte rămaseră într-o tăcere admirativă. Pășiră în biserică, unde prințesa a făcut câteva cruci pline de dignitate, trăgându-se apoi într-o strană și contemplând în tăcere și autoritar biserica. Era atât de solemnă, încât stareța nu îndrăznis o smulgă din împietrirea ei. În fine, Hangerliu Vaica a descinse din strană și se îndreptă spre ieșire. Atunci stareța o pofti la masă. Era spre înserat și, în așteptarea prințesei și a lui Gaetani, hotărâse ca cina să se dea la sosirea acestora. Intrară cu toții în trapeza cu boltă și firii de ogivale, și se înșirară la cele două mese lungi. Careta, Gaitanii, Hangerli Walca și un preot se așezară spre mijloc lângă sobor, iar secretarul în marginea mesei, lângă o maică bătrână. Din loc în loc, pe masă, erau steșnice cu lumânări aprinse. Parcă te cunosc, zise Hangerli Walca scrutător către preotul cam fălcos și cărnit. Da, mărturise acesta. Am fost confesor la una din școlile domniei voastre. O maică tânără, rotofie la față, se ridică și începu să recite. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi în inimile lor în veacul veacului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește, murmurară toți afară de Hangerli Walca și Gaitani. Binecuvântează, părinte, sfârși maica. Preotul se ridică și binecuvântă masa. Două călugărițe aduseseră pe rând castroane cu o fiertură cu megândă. Pe masă era mămăligă, dar și felii de pâine în apropierea musafirilor. Suntem în post, vesti stareța. Nu vă putem da alte bucate. O călugăriță se ridică la un pupitru așezat în apropierea intrării și începu să citească într-o carte ceva din care Gaitanii nu distinse decât mucenica Anastasia. Se citea din viața Sfântului Zilei. După ce sfârșit, călugărița se așeză la masă și ea și începu să mănânce. Ciorba era după miros foarte gustoasă și rafinată. Maicile căutaseră să suplinească prin finețe culinară substanța. Femeiul părea a fi varzat tăiată mărunt, însă se distingea în farfurie bucăți mici de cartofi, cuburi de morcov, boabe de fasole și de mazăre, chiar conopidă. O mirodenie neidentificată dădea aromă rară a acestei ciorbe, pe care maicile o mâncau cu mămăligă. Gaitanii, după ce o gustă, ridică ochii spre cer și făcu din mână gesturi admirative. Este delicioasă! Vă felice din toată inima! În fond, era dezamăgit. Se aștepta la un prânz pantagruelic. Prințesa mâncă puțin, ca spre a onora masa, apoi depuse lingura. De ce nu mâncați? O întrebă stareța neputând evita pluralul. După oboseala drumului, e bine să vă hrăniți. Am luat de ajuns, maică stareță, dar eu jurnem patru roleșu. O luă pe dinainte gura. Seara nu obișnuiesc să mănânc. Eu cel mult un pahar cu lapte sau ceai. Din păcate, suntem în postul Crăciunului, se scuză din nou, iar ceai n-avem. Cred, interveni preotul, că în acest caz special, având în vedere vârsta doamnei, putem să admitem o abatere. O maică, deci, aduce prințesei o cană cu lapte, pe care aceasta o bău fără a se mai lăsa rugată. Întrucât Gaitanii părea a râfni, i s-a aduce și lui lapte fiert, pe care îl mâncă cu mămăligă în farfurie. Astfel începu viața de penitență a prințesei. Hangerli Walca fu călugărită fără vreun noviciat, avându-se în vedere vârsta și vocația ei religioasă, și primi numele de Maximila. Haina călugărească îi ședea admirabil și, când intra în biserică, sprijinindu-se de baston, producea emoție. Maicile, adunate în jurul stranelor, cântau mai cu silință, ca și când o mare autoritate ecleziastică s-ar fi aflat prezentă. I se reduse o chilie în tinda de jos ca să nu aibă coborâ scara și favoare specială, fără altă maică în cameră. Chilia, la cererea prințesei, fu aleasă dintre cele mai din fund, aproape de zidul înconjurător și de poarta ce duce spre cimitir. Un camion al cabinetului numismatic, trimis de Gaitanii, aduse mobilele cele mai de seamă ale prințesei, portretele istorice, între care acela lui Vodă Hangerliu, secretarul lui 16 de lemne trandafir, comoda lui Filip, lada de nuc sculptat și fotoliul. Prințesa reintră în obiceiurile sale. Pe varul imaculat al încăperii, marele portret al lui Hangerliu era de un efect inimitabil și însăși Hangerli Walca în fotoliul ei părea fixată. Cu perspicacitatea ei, prințesa își dădea seama că se arestase singură. Acordându-i autorizația de a se stabili la mănăstire, putea fi supravegheată mai bine și nu era îndoială că rapoartele regulate aveau să fie trimise celor în drept. Dar, totodată, prințesa își zicea că în chipul acesta, mai ales dacă își juca bine rolul, se disculpa de orice bănuială, fără a fi împiedicată să-și creeze o atmosferă prionică în țară printre cei ostili regimului. Era și ea convinsă că o lovitură militară din afară se va produce în curând. La început, maica Maximila arată cele mai bune intenții de a se supune cu strictețe regulii monahicești. Încercă să se scoale la miezul nopții și să spună rugăciunea, dar se trezi când cocoșii mănăstirii cântau crăpatul zorilor. Spre a combate somnul, rugă pe maica Stratonica din chilia vecină femeie bătrână, pe care o suspecta principial de a fi spioană, să vie la ea în noaptea următoare. Maica Stratonica tuși la ușă spre miezul nopții, bătu și apoi intră. Veni, maică prințesă! Ui, ui, mersi! Zise Hanger lui Maica în adormire, întorcându-se în pat. Stratonica se așeză în mijlocul chiliei și, debutând cu o închinăciune, începu să recite. Doamne și stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu ni-l da nouă. Apoi făcu o mătanie adâncă, până în dușumea și în direcția altarului bisericii, după care, îndreptându-se cu oarecare trudă, urmă. Iar duhul curăției, al smereniei, al răbdării și al dragostei, dăruiește-ni-l nouă, slugilor tale. Zicând acesta, făcu o altă mătanie. Prințesa o privea din pat, aprobând-o cu capul. Așa, Doamne împărate, continuă maica ridicându-se, dăruiește-ne ca să ne vedem greșelile noastre și să nu o stândim pe fratele nostru, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Stratonica făcu iar mătanie. Hanger Liwaica păru a voi să spună ceva, dar nu mai tuși. Maica bolborosea acum cuvinte cu glas scăzut și se închina într-una. Dumnezeule, milostiv fii nouă păcătoșilor, se ruga ea și se închina. Cela ce ne-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-ne! Când maica aruncă privirile la prințesă, aceasta îngânată de rugăciune dormea sfărăind. Stratonica ieși în vârful picioarelor și închise dulce ușa după ea. De aici încolo rugăciunea la miezul nopții fu definitiv suprimată. În schimb, Hangerlioaica binevoia să asiste la utrenie, când aceasta era foarte întârziată, și la vecernie. Erau câteva călugărițe tinere, frumoase, cu niște chipuri ca de Rafael și cu voci inocente, care, adunate în jurul pupitrului luminat de două lumânări de ceară, cântau pe două voci, una din ele îndeoseb numită Maica Asinefta, fiind o soprană încântătoare. Hangerlioaica se așeza în strană, domnește, iar călugărițele cântau. Hangerlioaica îi făcea un semn de felicitare cu mâna și Asinefta, pierzându-se de rușine, cânta mai cu foc. Nu nici discuție, prințesa ofusca cu totul pe stareță, toate maicile se învârteau în jurul ei, o ascultau ca pe un oracol, o serveau la masă și o scuteau de orice muncă obștească. Însă prințesa avea tactul de a nu scoate un cuvânt în materie de administrație, de a nu contrazice pe stareță și a se eclipsa îndată ce aceasta avea nevoie să-și desfășoare toate puterile administrative. Ca să atenueze din prestigiul prezenței prințesei, stareța o ținea într-un regim de continuă favoare, foarte plăcut acesteia, scuțindu-o de orice îndatorire monahală, consemnând-o discret în chilia ei sub pretext de infirmitate, trimițându-i chiar prânzul acolo la nevoie. Instalată în fotoliul său, prințesa nu trăia totuși în solitudine. Întâi apărea maica Stratonica. Aceasta îi aducea știrile curente. Cum e vremea, ce se gătește la bucătărie, câte covoare au fost trimise de la atelierul de scoarte și chilimuri, cine a fost în vizită la starețe. Mai către amiază apărea stareța în persoană, interesându-se de sănătatea prințesei și sfătuind-o, dacă era prea liger, să nu vină la biserică și la masă ca să nu răcească. Apoi se-i dea maica Agnia, o călugăriță între 35 și 40 de ani, scundă, subțirică și cu ochelari, și îi dădea o înfățișoare de intelectuală. Fusese stareță. Ochii mici, negri, sclipeau de inteligență. Gura lui era malițioasă, nu spunea însă nimic răutăcios. Descosea pe prințesa asupra brâncovenilor și hangerliilor. Voia să știe toate ca să împărtășească vizitatorilor mănăstirii, ea fiind de obicei călăuza lor. Știa câteva bobe franțuzește și căuta să prindă noi elemente de la prințesă, care, corectând-o pe aici, pe acolo, se ferea a se transforma în profesoară. Câteodată își lua permisiunea să facă o vizită chiar și preotul, încercând a-i smulge o părere asupra destinelor ortodoxiei în noile împrejurări. Prințesa, care făcuse mare caz de religie până nu intra în mănăstire, păstra acum o mare rezervă. De fapt, considera că a-ți dezvălui concepțiile intime față de un om care nu e vienne, este primejdios. Era pentru educația aristocratică și ortodoxă și prefera să discute această problemă în cercul ei. Începură să apară din când în când și obișnuiții prințesei sub felurite pretexte. Veniră de pildă Gaitani și mareșalul Cornescu, amândoi în costume de alpiniști. Intrarea vestitei limuzine nu se făcu fără o mișcare de uimire în curtea mănăstirii. Gaitanic declară că vizita în scop curat științific așezămintele vechi spre a lua vederi ce urmau a fi expuse. Mareșalul era prevăzut cu un aparat fotografic de precizie. Stareța găzduit peste noapte pe cei doi și aceștia cerură învoirea ca din întâmplare dar vedea și pe prințesă. Maica Maximida îi primi stând pe fotolul ei. Prințesă, vă salut mâinile, zise Gaetani. Arătați foarte bine. Și bătu cu degetul în lemnul dăzii de nuc pe care se așeză. Să vă dea Dumnezeu tot ce doriți, spuse stereotip și mareșalul. Ei, întrebă Hangerliwaica de la început, ați dat de urmele lui Filip? Se pare că da, răspunse Gaetani. A fost văzut în gara de nord, plecând cu un preot pistruiat pe față. Bubus, rectifică sarcastică prințesa. Exact. Ăsta e Gabriel, ce anunca pe îndoială. Se indignă din prudență Hangerliwaica. Mizerabilul a sucit capul băiatului și l-a dus cine știe pe unde. Gaetani, ca unul care cunoștea perfect pe Gabriel, ce a încercat să schimbe vorba. E minunat aici, aer, liniște, arhitectură splendidă, într-adevăr domnească. Ați avut o idee excelentă, prințesa, de a veni la Horezu. Canalia, își continuă prințesa gândul ei, ne compromite. Nu, nu e sigur, bătu în retragere Gaetani. O simplă supoziție. Trag doar nădejdea dacă sângele Hangerliesc va vorbi în Filip și îl va conduce pe căile onoarei. Nu am nici cea mai mică îndoială, o asigură mareșalul. Gaetani făcu împreună cu Leon Cornescu puțin alpinism. Acest om, aparent sedentar, care în oraș se impacienta când mașina întârzia și nu conceta să meargă pe jos nici 100 de metri, era un urcător de munți viguros, rezistând la oboselile cele mai mari. Un singur lucru nu admitea, să se așeze pe jos. Avea întotdeauna cu sine un trepied pe care se odihnea, sprijinindu-se cu capul în baston. Gaetani cu mareșalul merseră pe drumul pe care o luase Gabriel cea cu Filip și care acum trecea pentru o ferie de alb. Domnule, exclamă Gaetani cu brațele larg deschise și cu bastonul pe unul din ele, e splendid, e minunat! Cum mergeau așa pe cărare, în suiș curb, auziră un sunet de talancă. Un țap cu un clopot legat de gât și o capră, deasupra alpiniștilor noștri, pe un dâmb, rupeau frunze, nu cu totul vestejite, de pe crăcile joase ale unui copac. Un țipat avea distins de copil făcea să se bănuiască un păzitor al lor la o mare depărtare. Deodată se simți o vâjitură prin aer, sacul făcu o săritură, apoi se prăbuși lunecând de pe dâmb, chiar pe cărarea pe care pășeau Gaetani și mareșalul Cornescu. Clopotul zdrângăni și i-a muții, iar blana sapului început să se păteze de sânge. A tras cineva în el, zise mareșalul. Curios, nu văd nicio gaură de glonte. Abia e întâns cu un fel de un drac cu aripi. Mare mirare! Cei doi prieteni iarăși porniră în sus, apoi de teamă să nu întârzie, se întoarseră. În locul unde fusese țapul, nu găsiră decât o mică băltoacă de sânge. Te pomenești că aici sunt vânători de țap domestici, reflectă mareșalul. Curios, astfel de undrele, săgeți, s-a mai văzut cândva. Unul singur știu că trăgea cu arcul nimerit, fără greș și rândunica în spor. Cine? Întrebă Gaetani. Colonelul Remus Gavrilcea. Nu m-aș mira să fie pe aici. În tot cazul, socotesc că nu trebuie să spunem nimănui întâmplarea, nu văd de ce îmi face rău. E în regulă, aprobă Gaetani. Hangerliwaica a fost vizitată și de fostul ei secretar, care veni tot cu o mașină pusă la dispoziție de Gaetani. Bătrânul aducea o scrisoare din partea șerichii Băreanu și o enormă cutie de dulciuri din partea lui, adică a familiei sale. Hangerliwaica aruncă ochii pe epistola șerichii, care era cu totul convențională, apoi început să ronțe din dulciurile secretarului. Sunt foarte bune, îl felicită ea. Îți mulțumesc! Bătrânul secretar se ilumina la față de o mare satisfacție. Aș dori să vă fiu de folos, zise el. Știu că lucrați la memorii de dumneavoastră. Aș putea să copiez. N-ai putea face asta decât aici, pe măsură ce scriu. Pe primăvară, când e vreme frumoasă, am să vorbesc cu stareța. Poate-ți dă o odaie pe undeva în afara zidurilor mănăstirii. Fac tot ce-mi porunciți, declară secretarul, prosternându-se și sărutând mâna maicii Maximilia. După plecarea bătrânului, Hangerliwaica aș opri câteva dulciuri, iar restul cutiei îl trimise la trapeză maicilor. Nu voia să se creadă că se hrănește altfel decât celelalte. Într-o seară, Hangerliwaica se trezie înaintea sa cu un preot care intrase în chilia ei de-a dreptul fără să bată. O lumânare mare, groasă, ardea într-o cană pe comoda lui Filip, aruncând pâlpâiri pe figura lui Hangerliu de pe perete. Prințesa nu sufera mirosul de petrol. La început crezu că este preotul mănăstirii și îl primi cu asprime pentru faptul de a fi intrat astfel fără să bată. Apoi observă că e altcineva. Cine ești, dumneata? Se răspi prefăcându-se a nu-l recunoaște. Preotul căută cu ochii prin chilie, apoi se așeză picior peste picior pe lada de nuc sculptat. Sunt Gavrilcea, răspunse el molasit. Și ce poftești? Strigă Hanger Livaica. Cred că pot să vă spun lucruri ce vă interesează. Ești un mizerabil, zise tare prințesa. Sunt informată că ai răpit pe Filip și îl ții nu știu pe unde, ascuns prin păduri. Pe mine când ai de gând să mă scoți de aici? Vorbește mai încet, recomandă ea apoi în șoaptă vizitatorului. A venit de bună voie și va sta atât cât dorește. Am crezut de datoria mea să-l pun în cunoștință de cauză cu unele situații. Ce vrei să faci cu el? Gavrilcea se bătu placit cu palma pe genunchi. Umbra lui, din cauza lumânării, se profila colosală pe un perete, îndoindu-se și pe tavan. Prietenii noștri din străinătate ar dori să-l aibă acolo. Am primit noi știri din afară într-un tip ce nu s-o cotesc de cuvință a divulga. Sunt încredințat că dumneavoastră, prințesă, nu veți scoate un cuvânt despre cele ce v-am spus. Aș fi nevoit în acest caz... Ce ai fi nevoit să faci? Îl întrebă sarcastică Hanger Livaica. Să vă suprim în chipul cel mai original. Prințesa tăcu și bătu nervoasă în mânerul fotolului. Pentru mine, urmă Gavrilcea rece, moartea este premisa de la care pornesc. Soarta mea e ca și pecetluită. Scăparea cu viață îmi apare ca un miracol pe care aproape nu contez. În aceste condiții, simt datoria de a profita de orice moment spre a mă îndeplini mandatul. Avem, minți el, o rețea destul de bună, deși un grup a fost arestat. Într-o bună zi se va ivi mijlocul prin care Filip, dacă voiește, va fugi din țară însoțit de dumneata, afară de cazul când evenimentele se vor precipita. Meme îl așteaptă. Parcă am auzit că ai dat divorț. Zvonuri neîntemeiate. E adevărat că ai un copil papistaș? Foarte adevărat, am nevoie de protecția Vaticanului. Domnule, ești un nebun, se supără prințesa, zărind umbra maicii celei bătrâne, totuși ceva mai calmată. Prezența dumitale aici este un scandal. Te rog să părăsești această chilie a unui sfânt locaș. Gavrilcea a devenit mai brutal. Nu voi părăsi până când nu voi ști ce concurs putem avea de la dumneata. Trebuie să înțelegi că lupt pentru cauza noastră comună și că vreau să pun la adăpost chiar și pe fiul dumitale adoptiv. N-ajunge să te ascunzi în mănăstire, trebuie să ne dai o mână de ajutor. Purtarea dumitale prințesă este absurdă. Mai încet. Și ce dorești să fac? Sunt mai ca Maximila, nu mai sunt prințesă. Am părăsit lumea ca să nu pun în primejdie existența unor oameni al căror unic rost de aici încolo e să păstreze nepătat un nume și să perpetueze familiile noastre aristocratice române. Nu vreau să am de-a face cu nimeni, tot ce-mi spui e utopie. Mai mult sau mai puțin, prezența mea aici oricum nu e utopică. Mă rog, ce dorești? Până la mesajul pe care îl așteptăm, avem nevoie de hrană, de pâine și de mălai îndeosebi. De carne suntem sătui. Dacă ne-ai face rost într-o zi anume a săptămânii, de pâine sau de mălai, depunându-le într-un anume loc, în dosul mănăstirii, cineva ar veni și le-ar lua. Domnule, e cu neputință. O prințesă română și o călugăriță nu face asemenea fapte. Cu toate că Gavrilcea înțelegea comedia jucată de prințesă, de teama de a nu fi spionată, găsi că prudența și egoismul erau duse prea departe și se supără. Adevăratele boieroaice de altă dată făceau. Nu dumneata e să-mi dai lecții de boierie, se înfurie la rândul prințesa. Te rog să părăsești această chilie și, de-aș vrea, nu am de unde să procur ceea ce-mi cer. Te sonez, domnule, să dai drumul lui Filip și să renunți la planurile dumitale de prost gust. Așa vorbi prințesa tare, dar șoptit adăugă. Voi vedea ce e de făcut. Gavrilcea se ridică tăcută de pe lada de nuc și se îndreptă liniștit spre ușă. Părea puțin alterat la față, dar ținuta era plină de energia molatică de totdeauna. Felinarul din curte era stins, nu se vedea țipenie de om. Gavrilcea o lua astfel pe dintusul bisericii spre poarta care ducea la cimitir. Acel aștepta o umbră înaltă. Ce-ai făcut? Întrebă umbra. E cam putoare, se lasă greu. Gavrilcea și omul din umbră se întoarseră în curtea pustie a mănăstirii și se așezară în dreptul altarului, de unde se vedea bine pâlpâirea lumânării din chilia Hanger Livaicii. Omul înalt ridică un fel de nuia lungă, făcând gestul a retrage mâna înaintea ei. un zgomot de sticlă spartă răsună în tinda chiliilor și lumânarea din odaia Hungerly-Wikey se stinse. Când prințesa, cu mare greutate, găsi dibuind chibriturile și reaprinse lumânarea, afla înfiptă în ceară o undrea lungă și subțire cu două aripioare. A doua zi fu mutată la cererea ei într-o chilie de pe tinda superioară. Săgeata nu arătă nimănui și o aruncă în foc. În fond, admira pe Gavrilcea. Tipul bandit nu-i displăcea. Cum Gavrilcea era însurat cu meme, îi iertă mult originea lui obscură și trăgea nădejde că rasa va ieși regenerată din această împerechere. O supăra numai faptul că meme își botezase copilul în legea catolică. Dacă Gavrilcea ar fi izbutit într-adevăr să scoată pe Filip din țară și să pornească o acțiune, Hungerly-Wikey ar fi fost încântată. Nu voia să se compromită personal ca să rămână o rezervă la momentul propice. Avea o mentalitate proprie, aceea de a pretinde ca tot să facă rebeliune în numele ei. Ea însă și în momente dificile se punea la adăpost și lucra în cont propriu. Gaitanin, în viața de toate zilele, nu făcea altfel. Dacă interesele lui erau în joc, invita pe alții, pe Ioanide, de exemplu. Domnule, ești un bărbat cu mare autoritate. Vorba dumitale are o deosebită greutate. Cere cuvântul, combate. Dacă Ioanide ridica din numeri, Gaitanin nu se lăsa. Îl denunța îndată că având intenția să vorbească. Maestrul Ioanide vrea să spună ceva, să-l ascultăm. Când însă, iscându-se discuție în contradictoriu, Gaitanin era sumat să-și dea și el părerea, declara că n-are nimic de adăugat. Mai curând fugea pur și simplu în timpul dezbaterilor. Iar dacă cumva cel incitat de el era combătut, în loc să-l apere, Gaitanin îl căina. Nenorocitul l-a stricat totul. Așezată la secretarul lui 16 din lemn de trandafir, Hungerly-Wikey scria zilnic memoriile ei. Transcriem alte câteva pagini. Tata a urmat școala militară de la St. Cyr și a urmat toate treptele carierei, ofițerești până la aceea de general. A fost un ofițer brilliant, foarte remarcat la curte prin corectitudinea, eleganța și seriozitatea sa. Purta mustață puțin răsușită ca Ioan la Hovari și avea în ultima vreme glasul cam stins și răgușit. La regiment era reputat om foarte sever și drept, deși nu dădea niciodată pedepse corporale. În răscoarele de la 1907 a primit o misiune delicată, pe care a îndeplinit-o cu tact și cu patriotism. Aici este cazul de a face o paranteză. Tatăl Hungerly-Wikey stânjeni chiar pe conservatori și pe liberali, prin represiunea sălbatică a mișcării țărănești în județul unde își avea moșia și unde izbuția fi trimis. Înțelese misiunea asta ca o însărcinare strict militară și, considerând orice săran ca un inamic, nu se liniști până nu obținu victoria. Țăranii care se îndreptară spre conacul său fură exterminați până la unul. Statele adiacente asediate, toți țăranii arestați și porniți în convoaie afară din regiunea lor. Chestiunea a fost adusă în fața parlamentului. Generalul se explică printr-o scrisoare trimisă ministrului de război, în sensul că un militar nu are căderea să facă politică în timpul unei însărcinări. Chestiunea a fost năbușită. Pe cât de sever era tata în viața publică, pe atât de blând și chiar timid apărea în cea intimă. Preocuparea lui de căpetenie era studiul istoriei armatei române și în acest scop strânsese o bibliotecă vastă atât în casa de la oraș, cât și în cea de la conac. Ședea în bibliotecă ceasuri întregi, examinând gravuri și hărți și uneori mă ruga să-i desenez planul unei cetăți sau ordinea de bătaie a unei bătălii ilustre. Biblioteca de la oraș se afla într-o odaie înaltă, lungă și îngustă, plină până în tavan cu cărți. O masă lungă în dreapta unei ferestre ocupa jumătate din încăpere. Seara, două lămpi electrice simple cu abajurul de metal vopsite verde luminau masa foarte de jos. Nu existau nici mobile, afară de un fotoliu de lemn, cu o pernă pentru tata și câteva scaune simple pentru eventualii musafiri. Zidul casei era așa de gros încât pe glatul ferestrei, prietenii tatei aveau obiceiul să se așeze ca pe o canapea, bătând picioarele. Dimineața, uneori aproape în zori, când era vreme frumoasă, tata făcea o plimbare călare la șosea, luându-mă și pe mine când am început să facă evitație. Luam masa cu noi numai la prânz, apoi treceam într-un salonaș alături de sufragerie, unde tata răsfăia jurnalele și punea unele întrebări mamei. Niciodată în aceste momente de intimitate, tata nu intra cu mama în discuții grave și nu spunea lucruri ce n-ar fi interesat pe copii. Fratele meu, Nicu, mort mai târziu în Maroc, încerca în zadar să-l descoase pe tata în materie politică. Acesta îi spunea mereu, ești ofițer de cavalerie, întreabă-mă de cotcoave, de harnașament. Seara tata lua masa la club. Acolo primea și pe vechiul moșiei când acesta era în trecere prin București. Între stările potrivite pentru aristocrat, recomanda deosib cariera militară, diplomația, profesoratul universitar, viața monahală, nu și preoția, magistratura. Între științe, încuvința istoria, matematica, medicina, economia politică. Admita ca un boier să fie ministru de finanțe, dar nu contabil sau administrator financiar. Poezia și literatura le admira, nu le socotea însă, în afară de excepții, decente pentru un boier. Chateaubriand, zicea el, a fost un aristocrat. Mă interesează mai ales ca un politic. Dintre poeții români, punea în fruntea tuturor pe Vasile Alexandri, bardul nostru național și un perfect om de lume. Îl cunoscuse personal și avea scrisori de la el. Și el era de părere că un adevărat boier nu trebuie să se remarce în chip deosebit, geniul implicând o mare doză de vulgaritate. Tata a murit, ca să spun așa, din cauza genealogiilor. Făcând schițe pe suluri întinse de carton vechi, s-a tras într-o zi la un deget cu marginea cartonului. Zgârietura, la început neînsemnată, s-a prefăcut într-o umflătură serioasă și a dat naștere unei septicemii. Fiind la conac, n-a putut fi chemat la vreme un doctor. Și de altminte, în privința asta, bietul tatăl meu era foarte înapoiat în idei. Nu credea în medicină și prefera descântecele unui drog farmaceutic. A murit tocmai când regele voia să-i ofere ministerul de război. Înmormântarea a fost sobră. Calul s-o preferat în Mihnea i-a urmat sicriul. Din partea palatului a venit prințul moștenitor. Mama a fost o femeie foarte frumoasă, elegantă, plină de măsuri în gesturi, cu un păr negru admirabil pe care în tinerețe îl purta cu breton pe frunte. Ochii erau negri și catifelați. Vorbea franțuzește cu accent parisian foarte pronunțat, dar totdeodată era una din puținele femei din aristocrație care știa bine limba română și o vorbea curat și chiar cu anume particularități, ca de ce, român, cu care m-am obișnuit și eu. Era prietenă bună și puțin rudă cu Elena Văcărescu. Citea poeții români și la ea am auzit pentru prima oară de Alexandru Macedonski. Era chiar abonată la literatorul. Acest poet aristocrat avea relații în lumea bună și solicita mamei personal plata abonamentului la revistă în câte o carte de vizită, pe care cu scrierea lui groasă, tremurată și grandilocventă, punea câteva cuvinte măgulitoare, ba chiar adulatoare. Mama se pasiona de arta vestimentară a țărâncii române, crease un atelier de scoarțe și cusături naționale la Moșie și era o membră activă a tuturor societăților, având drept scop încurajarea industriei textile populare. Se îmbrăca cu gămăși naționale care își ședeau de minune și apărea așa la baluri și sărbări. Prezentându-se la palat într-un astfel de costum, stârnea admirația familiei regale. În adorația ei pentru tot ce e românesc, mama traducea în franțuzește colindele și, îmbrăcându-se țărănește, ne punea să-i le cântăm în sărbătorile Crăciunului în fața musafirilor. Am întrebat-o odată de ce nu lasă să vină în casă copiii din sat, care mergeau cu moșajunul și cu steaua. Ea mi-a răspuns că poporul nostru e încă înapoiat și că se temea ca copiii să nu păteze covoarele. Aveam în adevăr la conac superbe covoare persane. Mi-aduc aminte de o chermeză în parcul conacului. Toți invitații, bărbați și femei, erau înveșmântați în costume naționale românești. Săranii adevărați priveau prin gard. Ce deosebire ispitoare! Erau gălvejiți la față, cu cămășile rupte, ferfeniță, toți cu picioarele goale. Le priveau cu ochii holbați, mai cu seamă pe mama, care era o adevărată Ileană Costânzeană. Mama a pus să li se împartă ciocolată pe care unii o mâncau mirat și cu prudență, neștiind ce este. Am auzit că unul a pisat batonul și l-a mâncat cu mămăligă. Mama intra în locuințele țăranilor și, înspăimântată de lutul de pe jos și de primitivitatea mobilelor, aducea pe țăran la conac și le arăta salonul cel mare cu mobile lui 13, din care mai rămăsese acum câțiva ani numai un fotoliu și le explica cum trebuie aranjat un interior. Pe o fată de pe care cămașa și fota cădeau din cauza slăbiciunii, o scâi un ceas încercând să-i dea cu ajutorul acelor de gămălie o croială mai bună. Se îmbrăcăia însăși cu ea și cu fota demonstrativ, spunându-i, uite, așa trebuie să cadă, uite așa. Era o femeie cu adevărat bună, o figură dintre cele mai nobile. A murit la Paris, unde și este înmormântată, în urma unei crize de melancolie. Se plictisea negăsind mulțumire în nimic. La teatru zicea, a, la vară am văzut. Dar arunca ochii în rafturile cu cărți, exclama, Flaubert, Zola, Bourget, Anatole France, citit, citit, citit. De se plimba prin oraș, se văita. Sena, mereu Sena, mereu Panteonul, mereu turnul Eiffel. Melancolia, la început cu aspect de simplă tristețe, se agravă, mama a început să plângă într-una, să se vaite că totul e fără rost pe lume, că soarele se întunecă și că din ce în ce e mai frig. Boala de nervi se complică cu anemie pernicioasă și mama se stinse cu cuvintele. Totul pe lume e în zadar. Soțul meu, Hangerliu, îmi venea, cum am spus, puțin rudă. Când mi-a fost prezentat întâia oară, m-a pufnit râsul. Avea un fel de a hohoti gutural, semănând cu un defăit. Și Max, nepotul meu, fiului frate său, râdea astfel, însă el agrava râsul spre a scandaliza. Soțul meu, din potrivă, părea surprins el însuși de convulsiunea coardelor sale vocale și căuta să înnăbușe hohotirea. Temperamentul soțului meu era al unui oriental indolent, dublat de un om iubitor de mișcări violente. Parcă-l văd întins pe sofaua largă, cu mâinile osoase căzute pe jos și ochii întredeschiși. Avea o barbă cu peric roși care îi înfășura tot obrazul, capul însă fiindu-i tuns mărunt. Umerii obrajilor îi erau foarte scoși afară, sprâncenele abundente se ridicau ca niște arcuri circumflexe, orbitele ochilor erau enorm de adânci, încât păreau două gropi de umbră. La început, soțul meu speria prin fizicul lui. Apoi, obișnuindu-te, îți dădea seama de finețea și de perfecta lui creștere. Când nu dormita pe sofale cu țigări lungi de foi în gură, plecă la vânătoare cu carâmb de pânză tare, cu un cojocel căptușit cu blana de lutru și vâna zile întregi neostenit, aducând mormane de vânat. Nu ținea seama de opreliști, vâna și în sezon interzis, descurcându-se îndată, deoarece miniștri erau toți cunoscuți. Dormea și pe mormane de frunze vește de în pădure, iarna înverit cu o pătură îmblănită. Tata nu admitea ca un aristocrat să-și câștige existența prin funcții publice. De aceea, aci în manuscris o rotocoală de cerneală galbenă și o arsură de la lumânarea răsturnată când fu lovită cu săgeata. Despre vizite pe care le primea în ciuda depărtării, speriară pe Hangerliwaica și pe stareță. Începură să se adune la biserică, duminica și țăran de prin împrejurim, doritor a vedea pe maica prințesă. Întâmplarea cu săgeata lua în imaginația oamenilor proporții fantastice. Se zicea că duhul nepotului ei împușcat îi da târcoale, devenit strigoi și că nu putea pătrunde în chilie, fiindcă era stropită cu aghiasmă. Strigoiul căuta sânge de om să se hrănească și, negăsind, omora caprele și bebea sângele. Hangerliwaica, teatralistă de felul ei, hotărâ să facă o demonstrație de neuitat, în urma căreia să rupă definitiv legăturile cu lumea din afară. Invită la mănăstire pe prietenii ei din București și, cu îngăduința stareței și a preotului, își făcu de vie slujba înmormântării. Antoan și Șerica Băleanu, Gaitani, mareșalul Leon Cornescu, prințesa Zoie și Matei Radu Basaram, Vasilescu Lascaris, madame Valsamachi Farfara, regele Vastang și generele Sacernicev, Puntele și contesa Iablonski, contesa de Werner Sternberg, Lotte Belio și alți frecventatori ai lui Matei Basarab, Smărândache și doamna Smărândache, chiar monseniorul Valentin de Băleanu și încă mulți alții apărură incorpore pe poarta cea mare a mănăstirii. Călătoriseră toți cu trenul în clasa a treia, inclusiv Gaitanii, care nu voia să distoneze, și se transportară la mănăstire cu două autobuze trimise înainte în expediție științifică la Râmnicu Vâlcea de către directorul cabinetului numismatic. Când pășirea în incinta mănăstirii, se trăgeau clopotele și o parte din soborul călugăresc împreună cu stareța se afla adunat în fața bisericii. Altă procesiune de maici și preotul se mișcau încet, de-a lungul tindei de sus, unde locuia Hangerliwaica, trăgând parcă ceva greu și cântând mereu, Sfinte Dumnezeule. Abia când procesiunea coborâ scările, vizitatorii văzură despre ce era vorba. Patru maici țineau de belciuge un pat de lemn greu, pe patru picioare, o năsălie, în fină, pe care era întinsă o călugăriță acoperită pe față cu una framă. Alte călugărițe mergeau în șir de o parte și de alta. Purtătoarele lăsară jos pe caldarâm năsălia și strecară degetele delicate în care belciugele lăsaseră urme. Preotul fălcos cânta. Falsa moartă tușe odată cu putere încât năframa sări în sus. O maică se plecă și o puse pe față. Atunci se văzu că maica întinsă pe năsălie era Hangerliwaica. Ședea țapănă și mândră, cu mâinile încrucișate pe piept. Maica Stratonica împărți lumânări de ceară la toate călugărițele și la toți cei de față. Ce idee grotescă! Șopti Gaitani la urechea doamnei Valsamachi Farfara. Que le mystère de la mort est beau et troublant, zise monseigneurul de Valan. Aveți dreptate, își schimbă brusc părerea Gaitani. E impresionant. Dar apoi imediat se deplasă lângă Smărândache. Ce zici? Îl descusui el mai mult din ochi. Prințesa are gusturi medievale, îi place spectacolul terific. Da, domnule, aprobă Gaitani, așa e, cum am putea să mâncăm ceva? Din fericire, acest deziderat al lui Gaitani fu satisfăcut. Moarta fu așezată pe năsălia ei în partea stângă a tindei, între patru speșnice puse în chip de cruce. I se lipiră lumânări și pe marginile patului, apoi fură stinse din pricină că năsălia era acoperită cu o rogojină pe care ședea de-a dreptul, înfășurată în rasa ei, Hangerliwaica, și o lumânare îndoindu-se aprinse o porțiune a rogojinii. Era cam pe la amiază, afară era cald și un stol de vrebi îi făcea mare larmă în tindă, unde găsiseră o bucată de prescură. Două maici rămase lângă năsălie începură să psalmodieze cu o psaltire înainte. Stareța invită pe musafiri în trapeză la o gustare. De asta dată aduse smântână și unt proaspăt cu mămăligă pe care Gaitani le decretă eminente. De obicei, mortul se veghea timp de trei zile și se îndreaptă spre groapă după ceasurile două. Acum fiind la mijloc o simplă ceremonie simbolică, înmormântarea se făcu îndată după sfârșitul gustării. Clopoțele și toaca începură să răsune și când ieșiră din trapeză, vizitatorii văzură o maică tânără spânzurată grațios cu mâinile de funia clopotului sus în clopotnița de deasupra porții, ridicându-se în aer și coborând după oscilațiile aramei. Patru maici ridicară din nou de belciuge năsălia pe care Hangerliwaica se pare că asipise da binelea. Îi lipiră din nou la capete patru lumânări aprinse mai groase ca să nu se mai îndoaie. Năsălia fu adusă în fața bisericii unde fu lăsată jos. Maicile, pe două rânduri, cu lumânări aprinse în mână, cântară. Apoi năsălia fu din nou ridicată și purtată încet în direcția porții, între cele două șiruri de maici, în vreme ce vizitatorii veneau în urmă. Maicile cântau într-una, Sfinte Dumnezeule, și clopotele băteau. Domnule, zise Gaitani către regele Vahtang, mutând dintr-o mână într-alta lumânarea. Iată, uite sus, ce picior frumos are maica tânără care trage clopotele. E delicioasă. Preșbeanu strâmbă din nas. Privirile lui erau fixate asupra unei călugărițe bătrâne, umflată la față din cauza strânsorii camilascei și care cârnă și îndesată semăna cu Esop sau cu Verlaine. Corpegiul o luă deodată pe lângă biserică, îndreptându-se spre altar. Se auzi un strănut care era al Hangerliwaicii. De asta dată năframa nu mai căzu, căci moarta ridică o mână și potrivi singură pe obrază învelitoarea. Niște pisici grase cu pete galbene se încurcau printre picioarele maicilor. Asinefta, cântând Sfinte Dumnezeule, le împinse blând cu piciorul, altele făcură semne discrete animalelor să se dea la o parte. În spatele altarului, năsălia fu iarăși depusă în cântece și sunet de clopote. Maica, semănând cu Verlaine, început să plângă zgomotos. Maicile mai tinere se întoarseră spre ea și îi făcură cu mâna semn să tacă. Ceremonia decurgea greu și Gaitani arăta simptome de plictiseală. Scoase din buzunar România Liberă să-și facă vânt cu ea și aceasta stinse lumânarea de care Gaitani căuta să scape. Când însă văzu că clopotele și cântările se întețesc și cortegiul pornește mai departe, își reaprinse lumânarea la aceea a doamnei Farfara. Oricum, e sinistru, își dădu el cu părerea față de mareșalul Cornescu, care era înaintea lui. Sunt unii, zise acesta, care țin sicriul în casă și dorm în el. E de văzut, întrebă Smărândache, până unde merge. Mi s-a spus că are intenția să se îngroape de vie. Nu, protestă monseniorul. La princesse ose regarder en face la mort et rien de plus, elle fait la répétition de son dernier jour. Când procesiunea cu lumânări trecu prin poarta de dindos din spatele altarului, scroafa mănăstirii care ședea într-o îngrăditură rezemată de partea exterioară a zidului, scoase niște grohăituri formidabile, crezând că vine cineva să-i dea de mâncare. Ciori numeroase croncăneau prin aer, trecând din pom în pom, speriate de lumini și de cântece. Pomii nu erau încă înfrunziți. Un aer rece se lăsa, un fierăstrău se auzea tăind ritmic lemne și mai departe un clocot de râu rostogolit pe pietre. Cortegiul intră pe poarta cimitirului și se îndreptă pe o alee înspre capelă. Acolo maicile depuseră iarăși năsălia. După ce se citiră Hangerliwaicii moliftele de dezlegare, Năsălia cu ridicată, dusă alături în micul cimitir și lăsată între două morminte. O maică merse în pavilionul de acolo cu coloane canelate în tip de fascii de nuiele și adusă o sacă pe care o înmână preotului. Acesta luă puțin pământ din capătul năsăliei și îl presără cu sapa pe rogojină lângă capul prințesei, apoi luă țărână de la picioare și din părțile laterale zicând: Al Domnului este pământul și plinirea lui. În cele din urmă, închipuindu-și că umple groapa și presărând puțin pământ pe pântecele prințesei, rosti: Pământe, deschide-te și primește pe cel zidit din tine cu mâna lui Dumnezeu mai înainte, care de acum iarăși se întoarce la tine, cel ce l-ai născut, căci ceea ce a fost după chip ziditorul a luat, iar tu primește trupul lui ca pe al tău. Preotul tuși, Hangerliwaika îi răspunse ca un ecou cu o mică tuse. Ceremonia se sfârșise. Maicile și asistența părăsiră năsălia și cu lumânările încă aprinse ieșiră din cimitir și reintrară în curtea mănăstirii. Apoi vizitatorii, însoțiți de stareță, trecură în curtea exterioară unde îi așteptau autobuzele. Maica Maximila, le zise în chip de rămas bun stareța, a ieșit din lumea aceasta și vă spune adio prin glasul meu. Urmă o tăcere apăsătoare. Adio, zice în fine Șerica. Dă-i drumul, ordonă Gaitanii cu parapont șoferului. În cimitir, maica Maximila continua să stea întinsă pe rogojina năsăliei, cuprinsă de gânduri indefinite și îngânată de croncănitul ciorilor. Un băiețaș cu o căciulă în chip de potcap trasă peste urechi, casnic la oica novice la o mănăstire apropiată și care, aflându-se prin apropiere, atras de sclipirea lumânărilor, intrase în cimitir și pusese de față de la depărtare la ceremonia înfumării, mai ședea încă nedumerit, privind cu teamă și curiozitate moarta neîngropată. În cele din urmă, luându-și inima în dinți, se apropie de năsălie și trase încet năframa de pe fața prințesei. La început aceasta nu se mișcă, apoi simțindu-se descoperită pe obraz, întoarce ochii și în cele din urmă se ridică teribilă în capul oaselor. Ce vrei, mă?" se răstâia la băiat. M-aș de aici, espèce de cretin!" Și dându-se jos pe năsălie, o luă plină de demnitate spre poarta mănăstirii.